Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. So take me back to Constantinople. No, you can't go back. Esto es El Síndrome de las Palabras, emitiendo desde Radio Pica, una radio independiente y no comercial. Dit is het syndroom van een droom van het Radio Pica, Radio Pica. Een onafhankelijke en niet commerciële radio. Dit is het syndroom van het woord op Radio Pica 96.6 de halve.